มันก็มองเห็นคุณแห่งพระธรรมโอ้พระธรรมนี่มีคุณต่อเรานักหนาช่วยเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจนี่ได้มากมายเมื่อเห็นคุณแห่งพระธรรมแล้วก็ไม่มีเบื่อหน่ายเลยเหมือนอย่างเราเห็นคุณของข้าวของอาหารเนี่ยถ้าร่างกายธาตุขันธ์อันนี้มันยังดูดอาหารอยู่มันไม่เบื่อเลยนั่นแหละ ถึงเวลาแล้วมันก็รับประทานได้ไม่มีเบื่อเลยต่อเมื่อใดธาตุร่างกายอันนี้มันหมดเขตของมันแล้วหมดอายุของมันแล้วมันไม่รับย่อยอาหารแล้วเมื่อนั้นแหละมันจึงเบื่ออาหารบัดนี้ใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย ในเมื่อยังมองเห็นเหตุผลของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แม้จากของเก่าเล่าตั้งร้อยครั้งมันก็ยังมีรสชาติอร่อยอยู่พูดกันมาเวลาใดมันก็ยังซาบซึ้งเพราะว่าสัจธรรมธรรมของจริงเนี่ยมันไม่มีเลือนลางเป็นอย่างอื่นไปมันยืนหยัดอยู่ในตัวเลยหมายถึงความจริงความจริงนั่นไม่มีเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปแต่เรื่องไม่จริงเท่านั้นแหละอย่าให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็มุ่งเพื่อให้พระธรรมนี่นะขจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นออกจากจิตใจโดยตรงเลยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้เองท่านก็ยังเปรียบไว้ธรรมะนี่เหมือนกับโอสถขนานเอกสำหรับบำบัดโรคในกายของคนเราอันยานั้นเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ไปทำหน้าที่กำจัดกิเลสให้เหือดหายไปเมื่อกิเลสนั้นมันหมดไปธรรมะนั้นก็หมดไปตามกันบัดนี้ผลมันเป็นยังไงผลมันก็คือความสบายกายโรคภัยมันหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อธรรมะมันเข้าไปขจัดกิเลสปาปธรรมออกไปจากจิตใจแล้วธรรมะเหล่านั้นก็ดับไปกิเลสก็ดับไปอันนี้ก็ยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของจิตนั้นจิตก็ได้รับความสบายปลอดโปร่งไม่หนักหน่วงมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณภาพของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้นะมันไม่เบื่อเลยมีแต่ความอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปแล้วมันเบื่อแล้วแล้วบางคนก็ทำไม่จริงทำนิดๆหน่อยๆแล้วเมื่อมันไม่ได้ผลแล้วก็เบื่อแบบนี้นะอันอย่างนั้นแน่นอนแล้วมันเบื่อเหมือนอย่างทำการงานภายนอกนี่แหละทำแปะๆบางๆไปแล้วแบบนี้มันผลต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นให้ก็เลยเบื่อหน่ายการงานนั้นแล้วคนนิสัยมักง่ายทำอะไรอยากให้ได้ผลเร็วๆนั้นถ้ามันไม่ได้ผลเร็วๆแล้วก็เบื่อเลยการงานอันนั้นอย่าไปจับงานอื่นท่านจับไปก็ทำไปพอขอไปทีเมื่อไม่เห็นผลแล้วก็เบื่อนี่แหละคนจนอยู่ในโลกอันนี้มันมีกิริยาอาการอย่างนี้แหละกิริยาของจิต ใจเป็นอย่างนี้เลาะแหละเลี้ยวไหลเพราะฉะนั้นถึงได้เป็นคนจนนะคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีนั่นเขาจิตใจเขาหนักแน่นหนักเอาเบาสู้กำผลทนแดดงานอะไรมันยากเมื่อทำสำเร็จแล้วมันก็มีผลมากมันเป็นอย่างนั้นงานอะไรทำง่ายๆอย่างนี้ถึงทำไปเสร็จไปแล้วมันก็มีผลนิดหน่อยเหมือนยังปลูกไม้ล้มลุกอย่างนี้แหละเวลาปลูกนั่นง่ายได้เพราะมันต้นเล็กปลูกใกล้ๆกันมันก็ขึ้นได้ไม่ต้องใช้เนื้อที่ดินอะไรมากมายมันก็ขึ้นได้ภายในเดือนสองเดือนก็เก็บมารับประทานได้แล้วแต่แล้วหนึ่งก็วายไปแล้วหมดไปแล้วถ้าว่าปลูกมายืนต้นที่มีผลอย่างนี้นะต้องทนุถนอมต้องรักษาให้ดีดูแลทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งศัตรูพืชเมื่อมันขึ้นงอกงามขึ้นเต็มที่ถึงการเวลาผลิดอกออกผลแล้ววะนี่มันก็ผลิดอกออกผลให้เรื่อยไปตามฤดูกาลยืนไปไปถึง40ปี50ปีนู่นก็มีนี่แหละข้อเปรียบเทียบอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการทำความดีการสั่งสมบุญกุศลหรือว่าการละกิเลสตัณหาหมู่นี้กิเลสอันไม่สำคัญเท่าไหร่นั้นอ้าวก็ละมันก็ง่ายทีนี้ไปเจอกิเลสที่สำคัญเข้าอย่างนี้ถ้าไม่ออกแรงจริงๆมันก็จะไม่ถอนออกจากกิจใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องอดต้องทนหาเพียรพยายามสะกดจิตใจไว้ภายในก่อนอื่นคนเรานี่ถ้าหาว่าไม่มันสะกดจิตตัวเองบ่อยๆแล้วก็เป็นคนใจลอยเมื่อใจลอยแล้วนี่ทำความดีอะไรก็ไม่เจริญไปได้ลองสังเกตดูดังนั้นการที่หมั่นสะกดจิตตัวเองไว้ไม่ให้มันไปรู้อำนาจกับกิเลสหยาบๆต่างๆหมู่นี้มันเป็นหน้าที่ของคนผู้มีกิเลสทั้งหมดนั่นเนี่ยที่จะต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้กล้าหาญ กล้าบังคับตัวเองให้ได้นี่สำคัญนะแต่คนส่วนมากเนี่ยมันบังคับจิตตัวเองไม่ได้ไม่ให้โกรธมันก็โกรธอย่างนี้นะไม่ให้โลภมันก็โลภไม่ให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปในทางเสื่อมทางเสียนี่แหละคนส่วนมากที่มันไปทำความดีไม่ได้นั่นนะมุ่นไปหาทางชั่วนั่นเพราะบังคับจิตตัวเองไม่ได้เลยดังนั้นผู้เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องรู้จักบังคับจิตตัวเองให้ได้สะกดจิตอันที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันตั้งมั่นลงภายในนั่น อันนี้สำคัญมากที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอินทรีย์บารมีของตนยังไม่แก่กล้าเราจะไปทำแบบสบายๆเหมือนอย่างท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วนั่นมันไม่ได้อันนั้นเพื่อนมันเอาทุกข์เป็นทุน สู้กับมารกับกิเลสตัณหามารหลายชาติหลายภพมานานนะทำความดีมามากมายเพื่อนมันก็ง่ายขึ้นสิวันนี้นะไอ้ผู้ที่ทำยังไม่ง่ายนี่มันก็เนื่องมาแต่นี้แหละอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าพอต้องให้เข้าใจทีนี้อินทรีย์บารมีมันจะแก่กล้าได้กับมันอยู่ที่ใจใจเรากล้าหาญใจเข้มแข็งสู้กับกิเลสทมานต่างๆได้ไม่ท้อถอยไม่ปล่อยให้กิเลสมันจูงใจให้ไปทำความชั่วต่างๆนี่นะนี่แหละมันจะทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นได้ต้องให้เข้าใจเราจะทำอะไรอ่อนแอท้อแท้ไปแล้วจะให้อินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ให้เข้าใจบุญบารมีทั้งหลายมันย่อมเกิดขึ้นจากการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้รู้ล่วงไปได้แต่ละอย่างละอย่างนั่นแหละเมื่อเราฝ่าฟันอุปสรรคภายในจิตใจนี่ได้แล้วจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานขึ้นมาแล้วนั่นแหละนั่นละบุญกุศลเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าใจนั้นยังมัวหมองยังอึดอัดยังคับแค้นอยู่ยังรู้สึกว่าไม่เป็นปกติเลยอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าบุญกุศลยังไม่เกิดขึ้นในใจอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าหากว่าใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นต้องค้นหามูลเหตุของมันจิตมันต้องไปยึดถือเรื่องไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละไว้ภายในนั่นนะต้องเพ่งดูเมื่อเพ่งดูเห็นว่าใจมันยึดถือเรื่องไม่ดีเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็กำหนดละมันสู้มันนะไม่ท้อถอย กำหนดสู้มันละมันอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะดับไปจากจิตใจถ้ามันยังไม่ดับไปตราบใดเราก็ไม่ถอยก็ต้องเพ่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นเพ่งให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลสความชั่วต่างๆนั้นอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นนะนี่แหละการละบาปบำเพ็ญบุญให้เข้าใจอันบาปนั่นน่ะมันมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นแหละแต่อย่างหยาบมันลงไม้ลงมือทำลงไปฆ่าเขาตีเขาอะไรพวกนี้นะนั่นเรียกว่าบาปอย่างหยาบทีนี้บาปอย่างกลางอย่างละเอียดนี่มันเป็นแต่ความคิดความรู้สึกหรือคิดในใจไม่ถึงกับลงไม้ลงมือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่มันต้องให้รู้จักอย่างนั้นเมื่อทุกคนพิสูจน์ตัวเองได้ว่าบาปกรรมอันหยาบช้าลามกดังกล่าวมานั้นเราละมันแล้วนี่ก็ต้องให้รู้อันบาปกรรมอย่างกลางนี่มันก็ทำใจให้มัวหมองได้เหมือนกันเช่นความคิดรักของสิ่งนั้นสิ่งนี้ความคิดเกลียดชังคนผู้นั้นผู้นี้อะไรต่างๆหมดนี้นะแต่ว่าเกลียดชังเฉยๆแต่ไม่คิดที่จะไปทำร้ายร่างกายของเขาแต่เพียงแต่นึกคิดเกลียดชังอยู่ในใจเฉยๆนี่อย่างนี้มันก็ทำให้ใจมัวหมองได้เหมือนกันคำว่าปาปังแปลว่าอารมณ์ที่ทำใจให้มัวหมองนี่คำว่าบาปนี่นะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นมันไม่มีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดูที่ใจนั่นแหละถ้าใจมันมัวหมองแล้วนั่นละบาปมันครอบงำเอา เช่นนั้นเมื่อเราค้นพบ มูลเหตุของมันแล้วว่าใจมันยึดเรื่องชั่วเรื่องนั้นไว้เราพยายามละเรื่องชั่วเหล่านั้นให้มันออกจากจิตใจเสียแล้วใจก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาใจก็สงบตั้งมั่นนี่ได้ชื่อว่าเหตุกับผลนะเหตุนี่ได้แก่การต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเอาทุกข์เป็นทุนสู้ไม่ถอยเมื่อกิเลสมันหายหน้าไปแล้ววันนี้ความสบายมันก็เกิดขึ้นในใจอันนั้นเป็นผลถ้าใครปล่อยให้กิเลสมันหมักหมมอยู่ในใจนั้นมันก็ไม่ได้รับความสบายสบายก็ไปสบายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อกิเลสมันยังนอนนิ่งอยู่ลงไปมันก็สบายไปคันพอมันมีเหตุอะไรมากระทบเรากิเลสมันฟูขึ้นมันลุกขึ้นมาครอบงำจิตเมื่อใดเมื่อนั้นแล้ววะเนี่ยจิตก็เดือดร้อนกันขึ้นมาจิตก็เศร้าหมองไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันดังนั้นก็มันก็ดีอย่างหนึ่งถ้ากิเลสมันไม่ฟูขึ้นมาก็จะไม่รู้หน้าตาของกิเลสแล้วก็จะไม่ได้ละมันสำหรับผู้ที่มีความเพียรความอดกั้นทนทานแล้วเอาเกิดมาก็เกิดกิเลสนี่เกิดมาแล้วเห็นหน้าตาของมันแล้วเอาทำลายมันแบบนี้นะจะไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้มันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นอันที่มันไม่เห็นหน้าตาของกิเลสนั่นแหละมันซ่อนตัวอยู่เนี่ยสำคัญนะบางคนก็เลยสำคัญว่าตนไม่มีกิเลสบัดเวลามันกิเลสมันลุกฮือขึ้นมาเป็นหน้ายักษ์หน้ามารไปเลยบัดนี้นะแต่ก่อนเป็นหน้าพระท่านต่อมาก็เป็นหน้ามารเลยหน้ายักษ์อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วนี่นะมันทำใจให้ป่วนปั่นวันไหวหาความสงบสุขสบายสม่ำเสมอไปได้ยากเลยดังนั้นทุกคนอย่ายอมให้กิเลสมันมาครอบงำย่ำยีจิตใจตัวเองให้มัวหมองให้วุ่นวายเดือดร้อนต่างๆหมดนี้นะก็เมื่อเราจับต้นเหตุได้แล้วเราละเหตุอันนั้นมันระงับไปแล้วมันก็เลี้ยวไปกิเลสประเภทนั้นนะชุดนั้นนะวันทําไปมันก็เลี้ยวไปถ้าเผลอๆแล้วมันไปหลงสร้างเหตุแห่งกิเลสขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอ้าวมันก็ต้องปราบกันอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันหมดกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้ลุกมาครอบงำจิตให้ได้ปราบมันให้ได้เพียรละมันแหละแบบนี้นะเราละมันไปจนหมดแล้วไม่มีอันจะละแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีใครมาเป็นศัตรูแล้วแบบนี้นะศัตรูของจิตใจไม่มีในโลกอันนี้นั่นแหละการปฏิบัติธรรมนี่ก็ให้มุ่งอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปทำไปแล้วขอให้มันสบายสบายไปไม่ต้องมีเหตุอะไรยุ่งยากไม่ต้องคิดแก้ไขอะไรจึงจะชื่อว่าตนปฏิบัติทำไปโดยถูกทางจึงจะได้รับความสุขอันนั้นเข้าใจผิดนะเข้าใจอย่างนั้นนะ อันความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันก็แทรกแซงอยู่กับทุกข์ทีนี้เมื่อเราระงับทุกข์นั่นได้สุขอันแท้จริงก็โผล่ขึ้นมาถ้าระงับทุกข์อันนั้นไม่ได้สุขที่แท้จริงก็ไม่ปรากฏในใจลองสันนิษฐานดูเป็นอย่างนี้แหละ ดังนั้นน่ะถ้าจะว่าอย่างหนึ่งแล้วกิเลสตัณหานี่มันคล้ายๆกับว่ามันมาตักเตือนหรือสนับสนุนให้เราทำความเพียรขจัดมันออกไปแล้วเราจะได้ ถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานถ้าไม่มีกิเลสมารบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เราก็ไม่ได้แสวงหาทางในความสุขอันสูงกว่านี้ลองคิดดูสิถ้าหากว่าอยู่ไปสบายสบายไม่มีกิเลสไม่มีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเลยอย่างนี้นะเราก็สบายไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เป็นนิพพานซะเลยเพราะว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนอะไรนี่แต่มันแต่กฎธรรมดามันไม่มันไม่ยกให้หรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันนี่โลกอันนี้เขาเรียกว่าโลกคู่ไม่ใช่โลกขี้มันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่กันมีสุขกับมีทุกข์เป็นคู่กันมีเกิดกับมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้แหละเหตุนั้นจึงว่าโลกนี้โลกคู่นั่นแหละมีร้อนกับมีเย็นเป็นคู่กันมีมืดกับมีสว่างเป็นคู่กันเมื่อมันเป็นคู่อย่างนี้มันก็ต้องกระทบกระทั่งกันสิแบบนี้นะนั่นแหละต้องให้เข้าใจอ้าวเมื่อพระอาทิตย์ลับไปแล้วอย่างนี้ความมืดมันก็เข้ามาปกคลุมโลกอันนี้เลยมันก็มืดกันอ้าวหมู่มนุษย์ที่มีปัญญามันก็ต้องหาแสงสว่างมาขจัดความมืดนั้นออกไปทำให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้นี่แหละอันนี้การแสวงหาแสงสว่างนั้นไม่ใช่ของง่ายๆฮะต้องคิดค้นกันเอาอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะเขาก็ต้องคิดค้นกันอย่างเต็มที่เลยกลัวจะได้ไฟฟ้ามาขจัดความมืดในเวลาค่ำคืนเดือนมืดออกให้สว่างไปได้ฮะคนเกียจคร้านแล้วไม่มีทางมันจะค้นพบแสงสว่างหมู่เนี้ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละถ้าคนเกียจคร้านแล้วอย่างนี้อันมันจะมาหาอุบายขจัดความมืดของจิตใจนี่ออกไปไม่มีทางใจมืดใจบอดอยู่นั่นแหละฟังธรรมะก็ฟังสักแต่ว่าฟังไปเฉยไม่รู้ความหมายอย่างนั้นเนี่ยจริงนะบางคนไม่รู้ความหมายจริงๆไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็ความหมายที่แท้จริงพระองค์แสดงอริยสัจสี่ไว้นั้นก็ทรงแสดงทุกขะอริยสัจนี้ขึ้นก่อนเลยนะแสดงว่าทรงสอนเพื่อให้คนนี้รู้จักทุกข์ก่อนอื่นทั้งหมดนี่แหละความหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชพระองค์ก็ปรารภความทุกข์ของชีวิตเป็นมูลเหตุให้พระองค์ได้เสด็จออกบวชได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปบวชนี่ลองคิดดูนั่นเองถ้าว่าพระองค์มองไม่เห็นความทุกข์ในชีวิตหรือในโลกอันนี้พระองค์จะไม่เสด็จออกบวชเลยพระองค์ก็จะต้องลื่นเลงบันเทิงอยู่ในกามคุณในพระราชวังนั่นแหละแต่นี่พระองค์เห็นว่ากามคุณทั้งหลายเหล่านั้นมันเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลเนี่ยอมเข้าไปในปากทีแรกมันก็หวานแล้วน้ำตาลมันละลายออกไปสู่ลิ้นนะแต่พอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ำตาลละลายออกจากยาพิษยาพิษละลายออกไปสู่ร่างกายสู่กระเพาะลำไส้มันก็ไปทำพิษอะไรแบบนี้นะกัดกระเพาะลำไส้เจ็บปวดทุกขเวทนาไปบางรายก็ถึงล้มถึงตายไปเลยอันนี้ฉันใดกามคุณทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นเองขึ้นต้นก็หวานอร่อยอย่างว่านั่นเองอันลงตอนปลายแล้วก็ขมขื่นเต็มทีอันนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากหรอกมันมีอยู่มันเป็นอยู่เห็นกันอยู่เสมอแล้ว เพียงแต่มาเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะได้ตื่นตัวเพราะชีวิตนี่มันแวดล้อมอยู่ด้วยความทุกข์นานาประการนะแต่เมื่อคนหลงคนเมาแล้วมันทั้งไม่มองเห็นทุกข์เมื่อไม่มองเห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้เบื่อหน่ายต่อไม่เบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่แสวงหาทางเพื่อให้พ้นไปจากความแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไปก็มัวแต่ล่าเริงบันเทิงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆทางบุญทางกุศลไม่คิดที่จะก่อสร้างเลยนึกว่าตนนั้นมีความสุขพอแล้วนี่บัดเวลากามทั้งหลายมันทำพิษเอานี่ก็เอาแล้วเดือดร้อนกันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้แล้วอย่างนี้นะจะว่าไงล่ะทีนี้นั่นนะเพราะฉะนั้นความหมายแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้กันทุกคนนะต้องรู้ถ้าไม่รู้ความหมายอย่างนี้นับถือไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าจะเป็นทุกข์ที่ไหนเราก็อยู่สบายอยู่ทุกวันนี่กินก็ได้นอนก็หลับอยู่นี่มันจะเป็นทุกข์ที่ไหนเพราะว่านั่นเลยพอมีความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เฉยแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ว่าให้รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงให้กำหนดละสมุทัยคือตัณหานั่นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเสียก็เมื่อมันไม่เห็นทุกข์แล้วมันจะไปละตัณหาทำไมอ่ะเพราะตัณหานี่มันก็ยั่วยวนชวนให้คนเป็นสุขได้เหมือนกันนะล่าเริงบันเทิงใจได้เหมือนกันตัณหาเนี่ยนั่นแหละมันเป็นตัณหานี่มันหลอกล่อจิตใจให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลมาเห็นทุกข์อันเป็นผลของตัณหาเนี่ยแล้วอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปาทานมีแล้วมันก็ทำนำจิตวิญญาณนี่มาเกิดอาศัยรูปกายอันนี้ขึ้นมานี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วก็เป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้นี่ความจริงก็เป็นอย่างนี้นี่เราจะไปเอาความสุขตรงไหนเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงต้องหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ยมันจะพอประทังอยู่ได้ถ้าลองไม่บำรุงด้วยอาหารการบริโภคต่างๆเข้าไปดูสิเนี่ยไอ้รูปนี่มันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็เหี่ยวแห้งไปเท่านั้นเองอันที่มันพอประทังอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งอาหารหล่อเลี้ยงมันไว้เฉยๆเรื่องมันนะแต่ว่าผลสุดท้ายอาหารมันก็ไม่มีรสแล้วบัดนี้เมื่อมันหมดเขตของมันแล้วเอาอาหารดีๆอย่างไรให้รับประทานก็รับประทานไม่ได้ไม่มีรสเลยนี่นะความจริงของร่างกายอันนี้มันก็มีแค่นี้แหละดังนั้นนะเราจะไปลังๆรอๆอยู่ทำไมอ่ะพิจารณาเข้าให้เห็นความทุกข์ในชีวิตอันนี้ให้ได้ไม่ว่าคนวัยไหนถ้ามีปัญญามีบุญวาสนาแล้วมันเห็นทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละเหมือนอย่างเรื่องของบัณฑิตสามเณรนะนะเพื่อนสร้างบุญกุศลมาแต่อดีตชาติหนหลังนั้นมากเพียงอายุได้7 ขวบก็อยากบวชแล้วปารภกับมารดาบิดาแล้วมารดาบิดาก็ไม่ขาดก็พาไปวัดไปมอบถวายให้ธรรมสารีบุตรเถระเจ้านั้นบวชให้สั่งสอนเอา แล้ววันหนึ่งอุ้มบาตรตามหลังอุปชาไปตามทางไปเห็นเขาไขน้ำเข้าใส่นาก็ถามอุปชาว่านี่เขาทำอะไรกันอุปชาก็บอกว่านี่เขาไขน้ำเข้าใส่นาน้ำนี่มันมีจิตหรือไม่น้ำนี่ไม่มีจิตหรอกเน้นน้ำนี่ไม่มีจิตเขายังเปิดยังไขเอาไปใส่นาใส่สวนได้ตามต้องการไอ้คนเรามีจิตแท้ๆเราจะฝึกจิตนี่ให้เที่ยงตรงไม่ได้เหรอเดินไปเดินไปพอไปเห็นเขาดัดลูกธนูเอาลูกธนูลนไฟแล้วมันหลิวตาเดียวดัดอยู่ก็ถามว่านี่เขาทำอะไรกันอ๋อนี่เขาดัดลูกธนูที่คดให้มันตรงเอาลูกธนูนี่มีจิตหรือเปล่าไม่มีจิตแล้วลูกธนูสามเณรก็ดำริในใจว่าลูกธนูเนี่ยไม่มีจิตเขายังดัดให้มันตรงได้ฉะนั้นคนเรานี่มีจิตใจแท้ๆจึงมาจะมันดัดให้ตรงไม่ได้แล้วจิตเนี่ยไปเห็นเขาถากไม้อยู่วะนี่ถามอุปัชฌาย์ว่าเขาทำอะไรกันไม้นี่มีจิตหรือไม่ไม่มีจิตเน้นก็ดำริเหมือนเดิมนั่นแหละไม่นี่ไม่มีจิตแต่เขายังถากให้มันตรงได้คนเรานี่มีจิตแท้ๆทำไมยังจะฝึกให้ตรงไม่ได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็คิดอยากกลับที่พักจะไปรีบฝึกจิตให้ตรงก็เอาบาตรถวายอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็สั่งเสียแล้วเนนก็เดินกลับไปถึงวัดก็เข้าไปในวิหารปิดประตูลงกลอนแล้วนี่ก็เข้าไปกราบแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเพื่อจะดัดจิตนี้ให้มันตรงเหมือนอย่างเขาดัดลูกหน้าธนูนั่นเลยท่านทำความเพียรไปมาก็ได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไปก็ได้บรรลุสักขาทาสกิทาคามีมรรคมีผลไปบำเพ็ญไปสำเร็จอนาคามีผลไปยังเหลือแต่อรหัตตผลก็พอดีท่านพระสารีบุตรท่านบิณฑบาตกลับมาในขณะนั้นปุญญานุภาพของสามเณรก็ไปต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์ทรงดำริว่าถ้าเราไม่ไปรักษาประตูอยู่นี่สารีบุตรมาถึงเข้าก็จะมาเรียกเน้นก็จะไม่ได้บรรลุอรหัตตผลพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จลงจากพระคันธกุฎีแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูนั้นถ้าสารีบุตรมาถึงเข้าพระองค์ก็ทรงตั้งปัญหาถามสารีบุตรไปไหนมาข้าพระองค์ไปบิณฑบาตมาบิณฑบาตเพื่ออะไรเพื่อเวทนาเวทนาเพื่ออะไรเพื่อสุขเวทนาว่างั้นเท่านั้นแหละสามเณรก็สำเร็จอรหันต์เลยพระองค์รู้ว่าสามเณรสำเร็จอรหันต์แล้วก็จึงบอกว่าเอาละวันนี้จงเคาะประตูให้สามเณรเปิดประตูเอาซะพระองค์ก็เสด็จกลับไปพระคันธกุฎีตามเดิมท่านพระสารีบุตรก็ไปเคาะประตูสามเณรก็ลุกมาเปิดเอาแล้วท่านพระสารีบุตรก็เอาอาหารที่บิณฑบาตได้มานะให้สามเณรฉันบัดนี้นั่นสามเณรเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วก็โอ้ยก็หมายความว่าเหมือนกับเกิดใหม่นั่นแหละเรียกว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากไปเลยความเกิดอีกไม่มีแล้วในชาติต่อไปนี่ นี่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายทุกท่านที่สำเร็จอรหันต์แล้วก็ย่อมดำริอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยมันรู้นี่เมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้วรู้ชัดใจเลยรู้เรื่องของตัวเองได้แจ่มแจ้งเลยมันเป็นงั้นนี่แหละจะไปว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่เลยจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอันนี้ได้แม้แต่ผู้เล็กผู้น้อยแต่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าถ้าอายุยังไม่ถึงเจ็ดขวบจะบำเพ็ญภาวนายังไงก็สำเร็จอรหัตผลไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎธรรมดาอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามันอ่อนเกินไปนั่นแหละปะถ้าอายุได้ถึงเจ็ดขวบแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุอรหัตผลได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็อย่าไปถือว่าเรายังเล็กยังน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะมารู้แจ้งในธรรมของจริงอะไรหมู่นี้ทำตนไม่รู้ไม่ชี้อะไรว่าถือว่าตนยังเด็กยังเล็กอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะไม่ถูกต้องเลยเราต้องเห็นตามอย่างบัณฑิตสามเณรนั่นแหละเป็นดิตาสมณเณรท่านเพ่งจิตนั่นเป็นสำคัญอ่ะจิตดวงนี้แหละถ้าฝึกให้ดีแล้วก็เป็นสุขพ้นทุกข์ได้จิตดวงนี้แหละถ้าฝึกไม่ดีแล้วก็มีแต่ทุกข์ท่านก็รู้อย่างนี้นี่ดังนั้นท่านจึงรีบฝึกจิตใจนี้เข้าไปก็จึงได้บรรลุอรหัตผลตามความมุ่งหมายที่ได้สร้างบุญบารมีมาในสงสารไม่ว่าใครๆและไอ้ชาวพุทธทั้งหลายนี่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดซึ่งมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกท่านผู้มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตผลในชาตินั้นได้การกระทำบุญกุศลทำความเพียรอะไรก็มุ่งหวังว่าให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะชีวิตอันนี้นะถ้าหากว่าบุคคลผู้สร้างบุญบารมียังไม่เต็มแล้วก็จะต้องล่องลอยเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เรื่อยไปดังนั้นผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายนะควรจะพิจารณาดูว่าไอการที่เรามาเล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้นะมันสมควรหรือไม่มันมีความสุขกีรังยั่งยืนหรือไม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะต้องมาพิจารณาถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้นะอันถ้าตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ถามตัวเองให้เห็นแจ้งในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์อย่างว่านั้นแล้วมันก็ไม่ขมักขม้นทำความเพียรเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับบุคคลผู้ขมักขม้นสั่งสมบุญกุศลทำความเพียรละกิเลสอย่างขมักขม้นนั้นนะก็เพราะเห็นทุกข์นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดทุกข์นี่แหละมันบังคับให้คนเราสร้างบุญบารมีสำหรับคนผู้มีปัญญามีสตินะเมื่อตนได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรมาแล้วมันก็มาลำพึงถึงตัวเองที่ตนได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าตนนั้นบุญมันน้อยถ้าหากว่าคนมีบุญมากนี่มันจะไม่ค่อยได้ประสบกับความทุกข์เท่าไหร่นัก มักจะได้ประสบกับความสุขนั้นมากกว่าความทุกข์ผู้ใดมาดำริได้อย่างนี้แล้วมันก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าถ้าไม่ทำบุญกุศลไม่สั่งสมบุญกุศลแล้วตนก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์อยู่อย่างนี้ล่ำไปยิ่งที่บุคคลไม่มีปัญญาที่จะมาละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้อย่างนี้นะอันนั้นมันยิ่งเป็นทุกข์หลายชีวิตนะถ้าผู้ใดคิดได้ละบาปอกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นได้จริงๆได้อย่างนี้ความทุกข์อันหยาบๆนั้นมันก็เบาลงค่ะนี่มันก็เหลือแต่ความทุกข์อย่างกลางหรืออย่างละเอียดไปมันเป็นการดับทุกข์นี่นะมันดับเป็นขั้นๆไปอย่างนี้ต้องให้เข้าใจเราจะไปดับพรวดพราดทีเดียวให้มันหมดไปเลยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าการดับทุกข์มันต้องดับด้วยบุญญาบารมีถ้าบุญไม่มีกำลังแก่กล้าพอมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เหมือนอย่างน้ำนี่ถ้าไม่มากกว่าไฟแล้วก็ดับไฟไม่ได้ไฟก็ไม่ดับอันนี้ก็เช่นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงสั่งสมบุญกุศลทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้บุญบารมีนะมันแก่กล้ามันมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในหัวใจเนี่ยเมื่อบุญบารมีมันมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในจิตใจนี่แล้วบุญบารมีเหล่านี้นะมันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ไปได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้ากำลังไม่เหนือกว่ากิเลสแล้วไม่มีทางกำจัดไม่ได้เหมือนอย่างยายานี่ถ้าไม่มีประสิทธิภาพเหนือโรคแล้วก็โรคในกายของผู้นั้นก็ระงับไม่ได้รับประทานเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะคุณภาพของยามันไม่เหนือโรคอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจความหมายแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้อย่าไปเพียงแต่ว่าทำบุญกุศลขอให้ได้ไปสวรรค์หรือว่าทำบุญให้ทานขอให้รวยขอให้ค้าขายร่ำรวยอย่าไปเพียงมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญกุศลนะถ้าไปมุ่งเพียงแค่นั้นหนึ่งแล้วมันมีผลน้อยเต็มทีมันไม่สามารถที่จะให้พ้นทุกข์ไปได้ถ้าเราทำบุญกุศลมุ่งที่จะเอากุศลผลบุญนี้เป็นกำลังขับไล่กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ออกจากจิตใจนี่ไปถ้ามุ่งอย่างนี้นะถูกต้องเลยขอให้เข้าใจกันให้แน่นแน่เลยก็เมื่อกิเลสบาปธรรมมันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วผลพลอยได้มันเกิดขึ้นมาเองนะมันถ้าเป็นไปเองมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปปรารถนามันก็เป็นมันก็มีมันก็เกิดขึ้นให้มันก็เกิดขึ้นเช่นอย่างบุคคลให้ทานอย่างนี้นะเอาให้ไปนึกว่ามันมีประโยชน์แก่ผู้รับแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องปรารถนาอะไรเลยเมื่อผลมันปรากฏขึ้นให้ข้าวให้น้ำเป็นทานอย่างนี้เอาเกิดไปชาติใดพบใดก็ไม่อดข้าวไม่อดน้ำแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงอานิสงส์แห่งการให้ทานข้าวน้ำไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นได้บุญนั่นแหละตกแต่งให้มันเป็นงั้น ผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดทุกขเวทนาทนทุกข์ทรมานด้วยการทุบการตีการตัดอาหารต่างๆหมดนี่ไม่เคยได้เบียดเบียนสัตว์จำพวกใดเลยอย่างนี้เกิดไปชาติใดพบใดคนผู้นั้นก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีสุขภาพอนามัยดีไอ้คนที่มีโรคภัยเบียดเบียน อย่างรุนแรงรักษายังไงก็ไม่หายอย่างนี้นั่นแหละแต่ชาติก่อนนั้นได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆกรรมอันนั้นมันก็ติดตามมาตกแต่งให้แล้วนี่สำคัญนะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราต้องรู้อย่างนี้ถ้าผู้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเลยนี่กลัวกรรมเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างว่านั่นนี่มันก็ไม่แล้วไม่เบียดเบียนบุคคลใดจำพวกสัตว์จำพวกใดให้อภัยไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้น ผู้ใดขยันไหวพระภาวนาตื่นตัวอยู่เสมอเพราะการภาวนานี่มันเป็นการรวมจิตอยู่ภายในแล้วจิตจะมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้เมื่อไม่เห็นร่างกายอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไว้ใจไม่ได้เลยนี่มันก็ตื่นตัวไม่หลงยึดหลงสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเลยมันก็เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วจิตนี่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะได้อาศัยร่างกายอันนี้ตลอดไปนี่มันตื่นตัวอย่างนี้แล้วการภาวนาทำใจให้สงบทำปัญญาให้เกิดมองเห็นสภาพของสังขารร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็ไม่หลงไม่เมาไม่เพลินกับร่างกายอันนี้แล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจกับความวิบัติของร่างกายอันนี้เพราะมองเห็นกฎธรรมดามันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลามันปกติสบายก็ไม่เพลินไม่เมาเวลามันวิบัติขัดข้องเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่กลัวตายเพราะมันภาวนาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีคนตายนะมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือขันธ์ห้านี่มันแตกแยกออกจากกันเท่านั้นเองเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็แตกแยกออกจากกันไปเท่านั้นเองไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายนั่นการที่เราหมั่นภาวนาไหว้พระอย่างว่านี่นะมันทำให้รู้ตัวได้หายหลงหายเมาในชีวิตนี้หายโศกเศร้าเสียใจหายความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายไปได้จริงๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้